Witam wszystkich, bracia, siostry. Rozpocznijmy nasze zgromadzenie od wspólnej modlitwy. Powstańmy i poprośmy Boga, by błogosławił nasz wspólny czas, dopomógł nam wielbić Go, rozkoszować się Nim i mieć społeczność z Nim i ze sobą. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie, że dajesz nam kolejny dzień łaski, możliwość oddania Tobie chwały, uwielbienia Ciebie. Prosimy, byś błogosławił każdą chwilę tego nabożeństwa. Nasze modlitwy, czas śpiewania pieśni, rozważanie Twego słowa. Prosimy, przemawiaj do nas w Duchu Świętym. Poruszaj nasze serca. Pociągaj nas ku Tobie. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone pośród nas. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z każdego serca. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Czy jest Robert? Nie widać Roberta. To ładnie. To w takim razie poproszę. To Anna Andrzeja w takim razie poproszę. Może Robert dojedzie, zaraz zadzwonię do niego, zapytam, co się z nim dzieje. A coś pisze. Chwała Bogu. Może w zastępstwie uda mi się coś też powiedzieć sensownego. Chciałem dzisiaj poruszyć taki temat jak ostrzeżenia, ponieważ od tych ostrzeżeń tak jakby wiele zależy. I można powiedzieć, że uważne słuchanie ostrzeżeń i odpowiednie reagowanie na nie może uratować niekiedy zdrowie, a może nawet i życie. I chyba z tym stwierdzeniem, drodzy, wszyscy się zgodzimy. Niestety wiele osób lekceważy ostrzeżenia i mówi: ja wiem lepiej, nikt mnie nie będzie pouczał. Jednak okazuje się, że słowo ostrzeżenie ma dużo wspólnego z naszym bezpieczeństwem, a niekiedy i życiem. W tym wykładzie słowo ostrzeżenie nieprzypadkowo będzie się właśnie przewijać wiele razy. Chciałem dzisiaj opowiedzieć kilka przykładów o tym, jak niebezpieczne jest lekceważenie ostrzeżeń. Wszyscy wiemy, że od najmłodszych lat jesteśmy ostrzegani przez rodziców, nauczycieli czy starsze rodzeństwo. Mówią nam, co wolno, a czego nie wolno robić, żeby uniknąć pewnych problemów. Osoby starsze, bardziej doświadczone z perspektywy swoich lat i doświadczeń, potrafią przewidzieć pewne konsekwencje lekceważenia ostrzeżeń. Dużo ludzi straciło życie, lekceważąc takie ostrzeżenia jak na przykład kąpiel w niedozwolonym miejscu, nadmierną prędkość, przejście na czerwonym świetle, nadużywanie alkoholu i wiele, wiele innych. Dobrym przykładem lekceważenia takich ostrzeżeń może być przykład i los takiego wielkiego parowca Titanica, na pewno znamy. Te okoliczności, które miały tam miejsce, to między innymi arogancja twórców tego statku, uznawanego za niezatapialny, i związane z tym lekceważenie ostrzeżeń o nadciągających górach lodowych. Również braku zachowania odpowiedniej czujności. Jak wiemy, zginęło 1500 osób. Kolejny taki przykład to tutaj tak jakby z naszego rodzimego podwórka katastrofa polskiego samolotu pod Smoleńskiem. Piloci otrzymują komunikat via kontroler w Mińsku o widzialności 400 metrów wykluczającej lądowania. Informacja robi wrażenie na załodze. Kapitan mówi: nieciekawie, wyszła mgła, nie wiadomo, czy wylądujemy. Zginęło 96 osób. To tylko, drodzy, takie dwa przykłady, ale wiemy, że jest ich cała masa, wiemy, że jest ich znacznie więcej. Czy można było zapobiec tym tragediom? Czy znamy inne przykłady ignorowania ostrzeżeń? Pismo Święte mówi o wielu ostrzeżeniach przekazywanych przez Boga za pośrednictwem Jego wybranych sług i proroków. I chcielibyśmy się dzisiaj skupić teraz na trzech takich najważniejszych dotąd okresach w dziejach ludzkości. We wszystkich przypadkach chodzi o czasy sądu. I pierwszym z nich był potop. Drugim dni ostatnie dla żydowskiego systemu religijnego. A trzecie ostrzeżenie dotyczy naszych czasów, kiedy to Pan Jezus przyjdzie ponownie na ziemię. Musimy też wziąć pod uwagę, że lekceważenie ostrzeżeń od Boga może mieć dużo większe konsekwencje niż utrata zdrowia czy życia doczesnego. Ale spróbujmy skoncentrować się na tym pierwszym okresie, którym był potop o zasięgu globalnym. Około 2370 roku przed naszą erą, na przełomie października i listopada, zaczął padać deszcz. I nie było to zwykłe oberwanie chmury. Deszcz padał przez 40 dni i 40 nocy. Greckie słowo, którym opisano go w Biblii, brzmi kataklizmos i oznacza powódź doprowadzającą do kompletnej ruiny. Czy Bóg ostrzegał przed potopem? Okazuje się, że tak. Jednak ludzie nie wierzyli, że Bóg sprowadzi zagładę na niegodziwy świat. Ale Noe dzięki wierze okazał całkowite posłuszeństwo i postąpił zgodnie ze wszystkim, co mu Bóg nakazał. Jak wiemy, Noe ocalał z całą rodziną, a przy okazji ocalały również i zwierzęta. A ten ówczesny świat uległ zagładzie. Zobaczmy może, drodzy, co opisał autor listu do Hebrajczyków w wersecie w rozdziale 11, a werset 7 do 12 i wersetu 1. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 7 do 12, 1. Cytuję. Dzięki wierze Noe, otrzymawszy boskie ostrzeżenie przed tym, czego jeszcze nie widziano, okazał zbożną bojaźń i zbudował arkę ku wybawieniu swego domu. I przez tę wiarę potępił świat oraz stał się dziedzicem prawości, która jest z wiary. Jak wiemy, Noe poświęcił 50-60 lat na budowanie tego statku, tej arki, która, tak jak uczeni szacują, miała około 40 tysięcy metrów sześciennych. I można powiedzieć, że na tej zwykłej łodzi, zbitej z desek, dopłynął do nowej ziemi, wolnej od nefilimów i wolnej od wszelkiego plugastwa, jakie się w tym czasie na tej ziemi znajdowało. Łódź, jaką on zbudował, przypominała zwyczajną skrzynię i wiemy to z opisów. Nie miała co prawda takich pięknych kształtów jak na przykład Titanic, nie miała luksusów, restauracji, salonów i pięknych sypialni, ale w przeciwieństwie do Titanica uratowała życie ludziom, którzy posłuchali ostrzeżeń Bożych. A my jaki statek byśmy wybrali w naszej drodze przez życie? To takie retoryczne pytanie. Co prawda Bóg obiecał, że już więcej nie będzie karał nieposłuszną ludzkość potopem i nie musimy się w sumie uczyć budowania statków. Natomiast, co jest ważne, musimy budować naszą wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa i mieć z Nim silną relację, aby nasza wiara była tak silna i tak mocna, jak arka, którą zbudował Noe. Zobaczmy może teraz to drugie wydarzenie, które ostrzegało przed zagładą Jerozolimy i żydowskiego systemu religijnego. Zostało ono opisane w księdze Daniela setki lat wcześniej przed tym wydarzeniem. Zobaczmy proszę może, drodzy, do Daniela, 9 rozdział, a werset 26. Daniela 9:26. A po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi. I do końca wojny są postanowione spustoszenia. W świetle tego wersetu Żydzi mieli powody, by poważnie traktować ostrzeżenie dotyczące dni ostatnich. Znali dokładnie proroctwo Daniela i wypatrywali już obiecanego Mesjasza. W 29 roku, jak pojawił się nasz Pan Jezus Chrystus, zgodnie z proroctwem, rozpoczęły się, co? Dni ostatnie tego żydowskiego systemu religijnego razem z jego świątynią i kapłaństwem. Zarówno Jan Chrzciciel, jak i Pan Jezus oraz jego uczniowie wyraźnie ostrzegali Żydów przed zagładą, jaka miała przyjść jeszcze za owego pokolenia. Jednak, jak wiemy, większość Żydów nie zwracała na te ostrzeżenia żadnej uwagi. Jakie jeszcze ostrzeżenia poprzedzały to wydarzenie? Chociażby wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku i towarzyszące temu cudowne dary, które tam miały miejsce. One również stanowiły taki dobitny dowód, że Żydzi żyją już w okresie dni ostatnich. Gdy Żydzi dopytywali się o znaczenie tego wydarzenia, Piotr wykazał, że jest to znak dni ostatnich i zacytował proroctwo Joela, które mówiło, tu może Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, a 17 i 18 werset, zacytuję, Dzieje 2, 17, 18. A w dniach ostatnich, mówi Bóg, wyleję mego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie oraz wasze córki będą prorokować i wasi młodzieńcy będą mieć wizje, a waszym starcom śnić się będą sny. I nawet na moich niewolników oraz na moje niewolnice wyleję w owych dniach mego ducha i będą prorokować. To proroctwo spełniło się na oczach wielu mieszkańców Jerozolimy i nie mogło ujść ich uwagi. Była to wiadomość, która mogła szybko rozejść się i zaalarmować całe miasto. Żydzi, którzy wysłuchali tych ostrzeżeń, mieli wystarczający dowód, powinni zacząć działać i ocalić życie. Takim kolejnym ostrzeżeniem zlekceważonym przez większość Żydów były słowa Pana Jezusa. Jakieś 25 lat przed zagładą Jerozolimy apostoł Mateusz zakończył spisywanie swojej Ewangelii. Przypomnijmy sobie te słowa. Ewangelia według Mateusza, 24 rozdział, a werset 15. Mówi tak. Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość, która sprowadza spustoszenie, jak powiedziano przez proroka Daniela, stojącą w miejscu świętym, niech czytelnik wykaże rozeznanie, niech potem ci w Judei zaczną uciekać w góry. I to jest ciekawe, że Pan Jezus powołał się na proroka Daniela. Jak wiemy, spełnienie właśnie tego proroctwa Daniela nastąpiło już w roku 165, tak około 166 chyba, czy 165, kiedy to Antioch Epifanes obrabował świątynię, składając świnie w darze Zeusowi, jednocześnie profanując w ten sposób tą świątynię. I w ocenie niektórych egzegetów właśnie była to obrzydliwość, o której pisał Daniel. Kolejne wypełnienie nastąpiło w 66 roku, czyli tak zwana jakby druga referencja, bo pewne proroctwa wypełniają się dwu albo nawet i trzykrotnie w Piśmie Świętym. Jak wynika z doniesień historycznych, legiony rzymskie otoczyły Jerozolimę. Mimo oporu stawianego przez Żydów, żołnierze niosący swe bałwochwalcze insygnia wdarły się do miasta i od strony północnej zaczęły podkopywać mur świątyni. To właśnie tam z tymi insygniami stojąc okazali się tą właśnie obrzydliwością, która mogła sprowadzić całkowite spustoszenie. Jednak z niewiadomych przyczyn Rzymianie odstąpili od tego oblężenia. Wiemy, że to odstąpienie trwało do roku 70, tak? Czyli około 4 lata. Kolejne takie bardzo dobitne ostrzeżenie zostało zanotowane w Ewangelii Łukasza i to jest też również zanotowane w 19 rozdziale, a w wersecie 43 i 44. Łukasza, 19 rozdział, a werset 43 i 44. Przyjdą bowiem na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele zbudują wokół ciebie fortyfikacje z zaostrzonych pali i okrążą cię i udręczą cię z każdej strony i ciebie oraz twoje dzieci w tobie powalą na ziemię i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ nie rozpoznałeś czasu, gdy dokonywano u ciebie przeglądu. Jak to proroctwo się spełniło? Tak jak mówiłem, Rzymianie powrócili i dni ostatnie osiągnęły swój punkt kulminacyjny. Kilkanaście dni przed rozpoczęciem Paschy w miesiącu Nisan 70 roku naszej ery przed Jerozolimą zaczęły zbierać się tłumy. Można powiedzieć nawet setki tysiące pielgrzymów przybyłych z różnych miejscowości. I zwróćmy też uwagę, jak precyzyjne było to proroctwo Pana Jezusa, bo wielu właśnie z tych pielgrzymów pochodziło z okolic wiejskich, a Pan Jezus mówił, że ci w okolicach wiejskich niech do niej nie wchodzą, nie? Czyli do Jerozolimy. Także dowódca legionów Tytus użył również takiego fortelu, jak ci pielgrzymi wszyscy dostali się do Jerozolimy, tam gdzie były zamknięte mury, to już nie pozwolił nikomu stamtąd się wydostać. A wiemy, że tam były tysiące tych pielgrzymów, więc ten fortel należał do tego, że on po prostu w taki, można powiedzieć, perfekcyjny sposób doprowadził, że racje żywności automatycznie stały się dla wszystkich mniejsze, bo on już przewidywał to oblężenie Jerozolimy. Rzymianie w ciągu 21 dni wznieśli wały i wyczybili wszystkie drzewa na przestrzeni około 17 km wokół miasta, budując fortyfikacje z zaostrzonych pali. Co działo się dalej? Miasto padło 30 sierpnia w miesiącu Tisza B'Av. W ciągu niespełna 5 miesięcy od oblężenia w wyniku głodu, bo tam wiemy, że chyba nawet matki zjadały swoje dzieci, od miecza Rzymian i walk bratobójczych zginęło według Józefa Flawiusza 1 100 000 Żydów, a 97 000 zabrano do niewoli. Ogromna tragedia. Czy i my dzisiaj powinniśmy słuchać ostrzeżeń? O dwóch pierwszych wydarzeniach już mówiliśmy, a trzecie dotyczy naszych czasów. Dlaczego tak możemy sądzić? Przecież wykonało się to, co zapowiedziane było już w pierwszym wieku. No tak, ale po pierwsze Pan Jezus przepowiedział jeszcze, że ludzie zostaną oddzieleni jedni od drugich jak owce od kozłów i że ci przyrównani do owiec wejdą do życia wiecznego. A jak wiemy, nie zdarzyło się to ani w roku 70, ani do dzisiaj, ani do tej pory. Po drugie, przeszło 25 lat po upadku Jerozolimy, czyli w jakimś 75 roku naszej ery, Bóg pobudził apostoła Jana do opisania w objawieniu przyszłych wydarzeń. Jak czytamy w rozdziale 6 Księgi Objawienia, Jan przepowiedział pojawienie się jeźdźców, którzy mieli sprowadzić na ziemię różne nieszczęścia, to znaczy wojny, brak żywności oraz śmiertelną zarazę. Te same wydarzenia przepowiedział Pan Jezus, kiedy mówił o znaku. Mamy więc jeszcze jeden dowód, że musi nastąpić drugie, a nawet trzecie zakrojone na większą skalę spełnienie się proroctwa. I nie chciałbym tutaj za bardzo wchodzić w eschatologię, bo akurat nie czuję się w tym temacie mocny, jednak chciałbym pokazać kilka wersetów, które właśnie dotyczą naszych czasów. Apostoł Jan w swojej wizji opisuje właśnie pochód tych dziwnych i przerażających jeźdźców. I zobaczmy może do objawienia, 6 rozdział, a werset 2. Spojrzałem i zobaczyłem biały koń. Ten, który na nim siedział, dzierżył łuk. Dano mu wieniec i wyruszył jako, kto? Jako zwycięzca, aby zwyciężać. Tak na pierwszy rzut oka, drodzy, czytając ten werset, to wydaje się, że chodzi o białego konia, na którym zasiada Chrystus. Prawda? Jednak ten obraz może być złudny. Biały koń i jeździec w koronie lub wieńcu nie jednego może zmylić. To nie jest Pan Jezus, jak twierdzą na przykład świadkowie Jehowy, który wyrusza z nieba z mieczem, a nie z łukiem. I to w pełnej chwale ze wszystkimi świętymi i aniołami. Najwyraźniej to sam Antychryst, który wyrusza z ziemi, ciągnąc za sobą wojny, zarazy i śmierć, który przepuści atak na wszystkie kościoły i świętych, które się jemu nie podporządkują. Nie przyjmą jego znamienia znaku bestii i zostaną zabici. Skąd o tym wiemy? Mówi o tym kolejny werset i zobaczmy objawienia 20 rozdział, a werset 4. Objawienie 20 rozdział, werset 4. Następnie mój wzrok padł na trony. Zasiedli na nich ci, którym powierzono sąd. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa oraz z powodu Słowa Bożego. Tych, którzy nie pokłonili się bestii ani jej podobiznie i nie przyjęli znamienia na swe czoło lub rękę. Ożyli oni i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Pisał również o tym prorok Daniel. Bo gdy patrzyłem, zauważyłem, że ten róg prowadził wojnę ze świętymi i przemagał ich. Aż wkroczył odwieczny i wymierzył sąd świętym Najwyższego. I nadszedł wyznaczony czas, aby święci objęli panowanie. Ja przepraszam, nie podałem tutaj, w którym miejscu tu się znajduje. To jest Daniela, 7 rozdział, a wersety od 21 do 22. Także zauważyliśmy w tym wersecie, że prowadził wojnę ze świętymi i przemagał ich, tak? A wcześniej czytaliśmy, że on ma wyruszyć i zwyciężać w objawienia 6:2. Najwyraźniej widać z tych wersetów, że Antychryst nie będzie przebierał w środkach w walce z Kościołem Chrystusa. Kolejne proroctwo dotyczące naszych czasów jest również zanotowane w Księdze Daniela. Jak wiemy, Daniel żył w Babilonie i wtedy opisał to proroctwo. Bestie z Księgi Daniela oznaczają totalitarne rządy, które chciały podporządkować sobie całą ziemię. Po Babilonie, który upadł jeszcze za życia Daniela, nastąpiła Medo-Persja, potem Grecja i Rzym, tak? Rzym był czwarty. Wynika z tego, że żyjemy nadal w okresie Rzymu, co prawda ta potęga upadła, ale w dalszym ciągu obowiązuje nas prawo rzymskie i większość demokratycznych zwyczajów, takich jak na przykład rządy, parlamenty, Sejm czy Senat. Jednak Daniel pisał o czwartej bestii, która ujawni się w późniejszym czasie. Zobaczmy proszę. I to jest bardzo ważny werset Daniela 7:19. Daniela 7:19. Wtedy zapragnąłem poznać prawdę o czwartej bestii. Była ona inna niż wszystkie, inne pozostałe, niezwykle straszna. Miała żelazne zęby, miedziane pazury, pożerała i miażdżyła, a resztę deptała nogami. Tą czwartą, już ostatnią bestią są również stopy z gliny i żelaza, gdzie jest opisane to przez Daniela, a nawiązują do snu Nebukadnezara o posągu. Znamy, nie? Ten sen. Czwarte zwierzę to czwarte królestwo, które ma nastać na ziemi. Będzie ono inne niż pozostałe królestwa. Pożre całą ziemię, podepczy ją i zmiażdży. A 10 rogów oznacza, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny niż wcześniejsi. I obali 3 królów. Będzie on przemawiał przeciwko Najwyższemu. Będzie uciskał jego świętych. Będzie zamierzał odmienić oznaczone pory i prawo i będą wydani w jego moc aż do czasu i czasów i połowy czasu. To jest dalsza część Daniela 7:19-25. I tu jest istotne, że tak jakby to czwarte królestwo to były golenie tego posągu, ale tu jest napisane, że 10 rogów oznacza, że z tego królestwa, czyli jakby z tych goleni, powstanie 10 króli, czyli tych 10 króli jakby wyłoni się w przyszłości. Daniel opisuje również zagładę tych królestw. Gdy mu się przyglądałeś, zobaczyłeś, że nagle, lecz bez udziału rąk, oderwał się kamień. Uderzył on w stopy posągu, wykonane z żelaza i gliny, i skruszył je. Tutaj jest ciekawe, że bez udziału rąk, czyli to wyraźnie widać, że to już jest nie za sprawą ludzką, tylko za sprawą Boga. Stopy, jak wiemy, mają 10 palców i oznaczają 10 króli. Co dzisiaj wydaje się logiczne, w dzisiejszym jakby geopolitycznym podziale świat zostanie podzielony na 10 takich najprawdopodobniej stref wpływów, na czele którego będzie stał ten mały róg, czyli Antychryst. Skąd o tym wiemy, że te wydarzenia są jeszcze przed nami? Daniel w drugim rozdziale, a 34, a przepraszam, Daniel 2:44, dalej pisze, co spotka tych króli. Daniela 2:44. Dlatego wiemy, że to się jeszcze nie wydarzyło. To wszystko jest przed nami, co w tej chwili czytamy. A za dni tych królów Bóg niebios powołał królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, ani nie przejdzie na żaden inny lud. Rozbije ono i usunie wszystkie wcześniejsze królestwa, a samo trwać będzie na wieki. Tutaj niektóre przykłady Biblii słowo rozbije tłumaczy na zmiażdży, czyli tak jak na przykład bierzemy, nie wiem, puszkę po coli i ją zmiażdżymy, czy jakaś prasa ją zmiażdży, to wiadomo, że nie ma możliwości, żeby ją ponownie odtworzyć. Podobnie Bóg właśnie usunie te królestwa, o którym pisał wcześniej Daniel. Także Królestwo Boże nie zostało powołane, a rządy światowe jeszcze zniszczone. Przyszło nam żyć przy końcu czasów, które Bóg wyznaczył, i wiemy, że tak jak pisał apostoł Jan w 1 Jana 5:19, wiemy też, że należymy do Boga. Natomiast cały ten zepsuty świat jest co? Poddany władzy szatana. Tak napisał apostoł Jan. Cały. Cały to znaczy, że cały, bez wyjątku. Dlatego naśladowcy Chrystusa powinni oddzielić się od tego świata. Z pewnością słyszeliśmy już takie terminy jak lucyferianizm i kabała. Jeżeli nie, to tak naprawdę możemy nie zdawać sobie sprawy, co teraz na świecie się rozgrywa i co nadchodzi. Czy wiecie, drodzy, że osoby, które rządzą tym światem, są bardzo wierzące i religijne, a ich wiara i kult mogłaby niejednego zaskoczyć? Nadchodzi coś strasznego, tak jak pisał Daniel, tu nie chcę nikogo przerazić, ale to musi nastąpić, czego ludzkość jeszcze nie widziała. Świat przygotowuje się na przyjście Antychrysta, co jest już bardzo wyraźnie widoczne. Można spotkać w prasie czy w telewizji takie stwierdzenia, że jesteśmy na progu tak zwanej czwartej rewolucji technicznej, gdzie przy użyciu nowoczesnej technologii satanistyczni projektanci tego świata będą próbować poprawiać Boga, wprowadzając transhumanizm, inwigilację i ogólne zniewolenie ludzkości. Już mieliśmy przedsmak tego, co może nastąpić przy okazji tej tak zwanej pandemii. Zabroniono nam wchodzić nawet do lasów, pamiętamy? Na plaże pozamykano kościoły, zabroniono wchodzić nawet na cmentarz. Ludzie mogli podróżować tylko za okazaniem specjalnego paszportu. Czy naprawdę myślimy, że Stanami Zjednoczonymi, największą potęgą militarną świata, kieruje i zarządza zniedołężniały starzec Biden albo Ukrainą komik telewizyjny Zeleński? Czy naprawdę myślimy, że wojna na Ukrainie jest wynikiem imperialistycznych zapędów Putina? Czy może chęcią zniszczenia Rosji przez elity tego świata i zagarnięcie bogactw, jakie się tam kryją? Czy naprawdę myślimy, że Stany Zjednoczone wpompowują miliardy dolarów w tą wojnę tylko dlatego, że kochają Ukrainę oraz wolność i demokrację? Czy bomby zrzucane przez Amerykanów na wiele krajów, palenie napalmem ludzi i dzieci i głodzenie i gwałcenie kobiet w Wietnamie, jaki miało osiągnąć cel? A wojna w Jemenie, bezpodstawny napad na Irak, Afganistan, Syrię, Algierię, Sarajewo i wiele innych krajów, w których czynny udział brały i biorą wojska amerykańskie, czy spotkało się kiedykolwiek z ich potępieniem i nałożeniem przez inne kraje sankcji gospodarczych? Czy naprawdę wierzysz, że nieskuteczna papierowa maska ochroni ciebie i innych przed śmiertelnym wirusem, jak próbowano nam wmówić? Czy to raczej pewien rodzaj gry i sprawdzianu, na ile można się jeszcze posunąć? Naprawdę uważasz, że dystans, tak zwany lockdown pomiędzy ludźmi nie ma innego ukrytego celu? Czy wiesz, że większość społeczeństwa przez wytworzony w mediach i na ulicach strach donosi na sąsiadów i obcych im ludzi? Czy naprawdę wierzymy w wymyślony i sztucznie nakręcony kryzys? Ulegając, drodzy, powszechnej panice rozprzestrzenianej przez media i rządy, trudno nie zauważyć, że trwa wojna psychologiczna elit z resztą świata wykreowana przez media głównego nurtu, którymi oni de facto są właścicielami. Upadek cywilizacji, jaką znamy, od jakiegoś czasu można zauważyć nie tylko w Polsce, ale również w krajach wysoko uprzemysłowionych, takich jak Australia czy Kanada. Widać całkowity upadek autorytetów, począwszy od Kościoła katolickiego, wielu religii, poprzez bankowość, której już nikt nie wierzy, upadek giełdy, szkolnictwa, służby zdrowia, która zajmowała się tylko jedną popularną chorobą. Upadek nauki, która była wzorem społeczeństwa, mediów, które kłamią, a na dodatek wprowadzają cenzurę. Upadek polityków jako klasy całkowicie zdegenerowanej, upadek rodziny i wprowadzanie LGBT. Fenomen tego globalnego resetu, który w tej chwili się już zaczyna dziać coraz wyraźniej, i całkowita zmiana ustroju politycznego, na jakim opierała się nasza cywilizacja, został, jak już cytowałem, dawno opisany w Biblii. Demokratyczny system rzymski oparty na rzymskim prawie, w którym przyszło nam żyć, zostaje stopniowo zastąpiony w tak zwany New World Order, co znaczy nowy porządek świata. To jest tych 10 króli. W tym nowym systemie ma obowiązywać inne prawo. Co oznacza ten nowy porządek? Ten nowy porządek lub nowy ład, o którym politycy mówią coraz głośniej i swobodniej, to właśnie ta czwarta bestia z Księgi Daniela. Żyjemy, drodzy, w czasie łaski, gdzie jeszcze możemy się opowiedzieć, po której stronie stoimy. Jest czas, żeby opuścić religię fałszywą i przyłączyć się do Chrystusa. To od nas zależy, czy oddamy pokłon diabłu, czy Bogu. Gdzie w takim razie mamy się odnaleźć? Gdzie wielbić Boga, skoro wszystkie religie w mniejszym lub większym stopniu są fałszywe? Może należysz do jakiegoś kościoła, do którego uczęszczali twoi rodzice, dziadowie? Może spodobała się posługa i wykłady kaznodziei, czy księdza, a może pastora? Może w twoim odczuciu to bardzo duchowi ludzie, którym można zaufać? Może Walsbur czy kościół prowadzi działalność ewangelizacyjną, często na ulicy, a może pomagacie ubogim lub ostatnio modny temat osobom z Ukrainy? Może zachwycasz się pieśniami, które tam słyszysz lub masz w zborze wielu przyjaciół? Jakikolwiek jest powód, trzeba zdać sobie z tego sprawę, że podzielamy poglądy grupy, do której należymy, z którą jesteśmy złączeni. Wtedy nasz światopogląd jest kształtowany przez jej zasady. Często nie możemy się zgodzić z milionami innych chrześcijan, bo ich poglądy są odmienne od naszych. Tysiące denominacji i setki skłóconych grup są podzielone, co jest konsekwencją naszych wierzeń, fałszywych naleciałości i tradycji. Jeżeli chcemy iść za Bogiem, a odkryliśmy już, że jesteśmy w sekcie czy fałszywej religii, to nie ma się co zastanawiać i posłuchać ostrzeżenia: wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów. Ale jak wyjdziemy, to musimy zrobić następny krok. I wiele osób pogubionych nie wie, gdzie się udać. Ale Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, wszyscy utrudzeni, a znajdziecie pokrzepienie. Pan Jezus zaprasza wszystkich, bez wyjątku, wszystkich, którzy w Niego wierzą. Zaufają Mu i oddadzą Mu swoje życie. Niestety człowiek ma skłonności podzielać powszechny pogląd stada, w którym się znajduje. Przyjmuje z wiarą doktryny danej religii. Niewielu sprawdza z Biblią w ręku, czy tak się rzeczy mają. Pokłada ufność w człowieku, a nie Bogu. Postępując w ten sposób, nie mamy żadnej gwarancji, że jest to Boży punkt widzenia, że taka forma wielbienia, w której znajduje się kropelka trucizny, podoba się Bogu. Angażowanie się we wszystkie aktywności chrześcijańskie może mieć dla Boga niską wartość, jeśli nie będziemy Go czcić w duchu i w prawdzie. Kogo zatem słuchać? Na to pytanie na górze przemienienia odpowiedział sam Bóg. Zobaczmy Mateusza 17, rozdział, a 5 werset. Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Pan Jezus to nie religia, to droga do Ojca. Komu dziś oddasz pokłon? Znaki czasu i ostrzeżenia stanowią więc jedną z tych kategorii rzeczy, wobec których powinniśmy być czujni. Dzięki światłu niezawodnego proroctwa możemy rozpoznać, w którym miejscu planu Bożego się znajdujemy. Obserwując to, co dzieje się wokół nas i mając światło Słowa Bożego, możemy lepiej niż inni zrozumieć sens zagmatwanych losów tego świata. Teraz to jest nasze zadanie. Tak jak uczniowie czekali na to, jak ich Pan do nich wróci, tak i my oczekujemy Jego powrotu. Uczniowie nie potrafili czuwać nawet jednej godziny z powrotu słabości ciała. A my przekonamy się o tym, sprawdzimy się w dniu, kiedy Chrystus przyjdzie po nas, ale już nie w słabości, tylko z mocą i wielką chwałą. Świat, jak wiemy, czeka na Antychrysta, jednak my czekamy na naszego Pana. Zatem róbmy wszystko, żebyśmy mogli stanąć godnie przed naszym Zbawcą Jezusem Chrystusem, słuchając Jego ostrzeżeń. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za liczne proroctwa, zapowiedzi, ostrzeżenia, które znajdujemy w Twoim Słowie, z których tak wiele już wypełniło się i widzimy ich wypełnienie w biblijnej historii, widzimy ich wypełnienie w historii, która później nastąpiła. I oczekujemy jeszcze wypełnienia tych wszystkich, które czekają na swój dzień, który Ty masz w swoim zamyśle. Panie, dzięki Ci, że ten świat nie toczy się bezładnie, bez Twojej kontroli, ale jesteś Bogiem, który suwerennie panuje nad tym światem. I jakkolwiek wiele rzeczy, które dzieją się, nie są Twoją wolą, nie są Twoim pragnieniem. To jednak nawet ludzki bunt i nawet ludzki grzech i bezprawie, Panie, są częścią Twojego zamysłu, aby zrealizować Twój ostateczny plan. Wiemy, że nie stoisz za żadnym złem, za żadnym grzechem, że są one owocem ludzkiego, odpadłego od Ciebie serca. Są wynikiem posłuszeństwa Bogu tego świata, szatanowi. I Ty też, Boże, na to wszystko pozwalasz. To też widzimy, jest częścią Twojego zamysłu, aby te różne straszne rzeczy wydarzyły się na ziemi, aby przywieść choć niektórych z ludzi do opamiętania, do zbawienia. To jest Twój zamysł, by zbawić człowieka, by ratować ludzkie dusze. I w tej nadziei, Panie, patrzymy na Ciebie i nie musimy się bać ani lękać tego, co nadejdzie, wiedząc, że jakiekolwiek przyszłyby czasy, Ty masz moc w pośród tego, co ma przyjść na tą ziemię, zbawiać ludzkie dusze, zachować tych, których chcesz zachować, a jeśli przyjdzie nam umrzeć, Panie, to jest to lepsze niż być tutaj na tej ziemi. Daj nam do serc odwagę, ufność w Tobie, abyśmy patrząc na wszystkie Twoje dobre obietnice, Twojego ostatecznego triumfu, nadchodzącego Królestwa, Panie, wyrównania wszystkich rachunków, nadejścia wiecznej ery pokoju, radości i życia wiecznego, które nie będzie miało końca. Daj, Panie, byśmy wpatrzeni w te cudowne obietnice mogli stawić czoła tym wszystkim wyzwaniom, które być może czekają już i nasze pokolenie, które nadchodzą, których przedsmak już odwidzimy. Daj, Panie, byśmy byli mocni w wierze, nie ziębnący w miłości, nie ulegający modle tego świata i pożądliwości, jaka jest na tym świecie, ale uświęcający się, trzymający się Twego słowa, kochający Ciebie, kochający braci, siostry, głoszący Twą Ewangelię, aby kiedy nadejdzie ten ostateczny koniec, jeśli, Panie, przyjdzie nam żyć w tym czasie, obyśmy byli gotowi, oby nikt z nas nie cofnął się, oby nikt z nas nie dał się zastraszyć, oby nikt z nas nie dał się zwieść. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam trzymać się mocno Ciebie, trwać w Tobie, umacniać się w prawdzie Twojej, abyś był uwielbiony w naszym życiu i abyśmy, kiedy nadejdą te ostateczne już dni, abyśmy wołali z całą Twą oblubienicą: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Amen. Będziemy teraz, kochani, śpiewać, modlić się, jeśli macie na sercach jakieś fragmenty Bożego Słowa. Zachęcam też, żeby je czytać, abyśmy wielbili naszego Boga, póki jest ten czas, który nazywa się dzisiaj. Czas zbawienia, czas łaski, czas chwały Kościoła. Zaraz podejdzie Adaś do perkusji, a tymczasem zachęcam, kochani, do modlitwy. Boska Jego moc. Określam, Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznania, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dłużcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. słuchają Cię świadectwa, Panie. Potrzebujemy tego na każdy czas, nie tylko tutaj, ale również jak wyjdziemy stąd. Pomóż nam tym, Panie. Bo wiemy, że jesteśmy tak naprawdę zdani tylko na Ciebie, bo z Ciebie faktycznie nic nie możemy zrobić. Tak jak Ty to powiedziałeś w swoim słowie, że w zasadzie nic nie możemy zrobić. Nic dobrego, jedyne zło. Wspomóż nas, aby tego zła było jak najmniej, abyś Boże uczył nas, jak odstępować. Prosimy Cię, abyś dał nam siły, abyśmy mogli wytrwać w tym, co jest od Ciebie, co jest dobre, Boże. Tak bardzo potrzebujemy, Boże, tego na każdy czas, na każdy dzień. W tych dziwnych czasach, jakich żyjemy, Boże, jaki dałeś nam żyć. Chwała Ci. Amen. Amen. Jak mi z Tobą, Panie, dobrze żyć? Jak mi z Tobą, Boże, dobrze żyć? Nikt Ci nie pomoże, tylko Ty, mój Boże. Jak mi dobrze z Tobą, Jezu, być? Jesteś moją siłą i obroną miłą. Już nie muszę troszczyć się. Królu mój kochany, Tyś jest mój wybrany. Ciebie kochać i uwielbiać chcę. Za to Ci dziękuję, Zbawicielu drogi, żeś na krzyż dał przybyć Twoje ręce i nogi. Twoja krew się wlała, grzechy wezmywała. Wszelki trud pomyła, z grzechów uwolniła. Za to dzięki składam Ci. Za Twój krzyż i rany, Jezu ukochany, pragnę serca wielbić Cię. Za Twoją krew najświętszą, która wypływała z Twoich świętych ran. Serca dzięki składam Ci. Ona mnie zbawiła, brudu mnie odmyła. Za to, Panie, dzięki składam Ci. Ty, mój miły Panie, przyjmij me wołanie. Z duszy, serca proszę Cię. Nigdy nie ustanie do Ciebie wołanie. Bo któż inny może, jak nie Ty, mój Boże, pomóc mi. Przyjmij dziękczynienie, pieśń uwielbienie. Serca Jezu, wielbię Cię. Ciebie, Ty, mój Panie, wielbić nie ustanę. Wielbić Ciebie serce. Miłość niepojętą, Twoją, czystą, świętą, wlej w serce me. Ty, mój Zbawicielu i Odkupicielu, duszy, sercu, pokój ślesz. Radość serca płynie, bo mój Pan Ci jedynie. Zaczął potem zeb. Troski i kłopoty u Twych stóp położę i odpocznę w Tobie już. Boże kochany, za Cię wdzięcznym sercem dziękuję, za Twoją przepotężną miłość. Nie mówię tego wysłowić, ale przepotężną Twoją miłość do nas. Ojcze, wieczna chwała niech płynie Tobie w serc, za Twoją pracę, za Twoją przeogromną cierpliwość. Za to, że Ty z miłości posłałeś swoją miłość na pustynię. I Twoją miłość przyszła. Ty sam przyszedłeś. Ogromną miłość. I to Ty tą łaskę nam dałeś. Ty to serce poruszyłeś. I Ty przyciągnąłeś do siebie, bo to nas umiłowałeś. Ukochany Ojcze, rozrzuć tą Twoją miłość w serca, tak jak jesteśmy przed Tobą. Nawet tych, którzy słuchają. Rozrzuć w serca miłość Twoją, abyśmy się bardziej Ciebie ukochali. Ponad to wszystko. Bo Ty jesteś dawcą życia i Ty jesteś naszym Bogiem i Stwórcą. Ciebie chcemy kochać, Tobie chcemy służyć, Tobie być posłuszni do końca naszej dni. Pomóż nam, kochany Ojcze. Dziękuję Ci za wszystko, Ojcze kochany, za najgorszą odpowiedzielę, który na krzyżu dał się cały, cały. Tak cały to się odpoczy Tobie. Ojcze kochany, też tak prosimy. Połamy za naszymi niezbawionymi synami, córkami, za naszymi rodzicami, radni. Dzisiaj dla mnie wszędzie. I dzisiaj Ci dziękuję. korzysta z Twoich chwały. Uwielbi się dzisiaj, Ojcze Panie. Pociesz serca, które smutne są. Pociesz wciąż jeszcze raz osoby, które cierpią, Ojcze Panie, w Twoim ramieniu. To dziękujemy Ci, że Ty jesteś. Dobrze jest nad nami, być nam z Tobą. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś tutaj. Że Ty słowo Twoje powiedziałeś, że Ty ostrzegasz nas przed tym wszystkim, że to ma przyjść. Ty przygotowujesz swoje dzieci, bo Ty się o nas zatroszczyłaś i Tobie żeśmy zawierzyli. Tobie chwałę oddajemy. Z całego serca Tu się ślubujesz. Ojcze uwielbiony dzisiaj, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Panie, przywilejem to dla nas dzisiaj tu jest, że możemy stać w tym miejscu, w tym czasie, razem w społeczności siostry i bracia. Spotkaliśmy się w Twojej imię i dla Twojej, Panie, chwały. To Ty nas wyrwałeś z krainy ciemności i przeniosłeś do swojego królestwa. Nie rozumiemy jeszcze wszystkiego, ale Panie, pragniemy. Pragniemy, abyś Ty objawił swoją chwałę w naszym życiu, Panie. Żebyś dotknął się naszych serc i oczyścił nasze serca. Żebyśmy umieli Cię wielbić prawdziwie, jak na to zasługujesz, Panie. Chcemy Ci oddać w ten sposób chwałę. Uwielbić i wywyższyć. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am dziękuję, że możemy cieszyć się, Boże, z tego czasu, pokoju, który dajesz swojemu domu. Dziękuję Ci, Boże, za braci, za siostry, za serca gorące, za serca miłujące Cię, Boże. Dziękuję Ci, że z łaski Twojej Boże, możemy wchodzić w woli Twoją. Tak wywyższą, Boże, Twoje wielkie zaplecze na imię. Tak dziękuję Ci, Boże, Ojcze, za imię Jezusa, którym jest zwycięstwo, którym jest moc. Dziękuję Ci, Boże, za narodzeństwo nasze w Chrystusie, za radość ze spotkania. Proszę Cię, Boże, bez łaski swojej, abyśmy, Boże, w miłości Twojej rozdawali tym dalej. Abyśmy potrafili dzielić się, Boże, tym chlebem. Dzielić się, Boże, z tymi, którzy tego chleba nie mają. Którzy go szukają, którzy go potrzebują. Abyśmy wypełniali, Boże, swoją wysłał Twoje. Tak bardzo Cię proszę, Boże, tak bardzo potrzebuję, Boże, siły od Ciebie, mądrości, rozumu, odwagi, zaufania. Tak dziękuję Ci, Boże, za Twoją odwagę, za Twoją obietnicę. Za łaskę Twoją niepojętą. Dziękuję Ci, Boże, Boże Wszechmogący, że jesteś, że żyjesz, królujesz, przyjdziesz w kości. Że mamy tą nadzieję w Tobie, Boże, na życie wieczne, w Królestwie Niebieskim, z Tobą, Panie Jezu. Wielkie to są rzeczy, Panie Jezu. Wielkie są Boże, Boże. Uczynić z łaski swojej. Chwała mi Ci, Boże, Boże, potężny, Boże, cudowny, święty. Amen. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Dziękuję, Panie, że dla nas, którym dajesz tutaj życie i dajesz znać Ciebie, tym dokładnie jesteś naszym życiem, ale też dziękuję, Panie, że dla tych, którzy odchodzą, znając Ciebie, Ty jesteś zmartwychwstaniem po tej drugiej stronie wieczności. Panie, tak dziękuję Ci, że zabrałeś mojego kuzyna. Że po długiej, ciężkiej chorobie, Panie, może być już z Tobą. Proszę, Panie, żebyś pocieszał też jego rodzinę, która na pewno też po tej długiej chorobie jest gdzieś bardzo zmęczona i przygnieciona. Proszę, Panie, o Twoje siły dla nich. Proszę, Panie, o taką też bliskość między nimi, żeby też byli dla siebie wsparciem. I też szczególnie chcę modlić się o mamę mojego kuzyna, która nie ma tej żywej wiary w Ciebie, a pochowała już drugie dziecko ze swoich trojga i musi być jej bardzo ciężko. Panie, proszę, żebyś ją pocieszył i żebyś też pomógł jej przede wszystkim swoje serce otworzyć na Ciebie i znaleźć w Tobie to pocieszenie, przede wszystkim życie, Panie. I też modlę się, Ojcze, o tych wszystkich, którzy gdzieś tam są obciążeni chorobami, gdzie są może też na jakiejś krawędzi już swojego życia tutaj na ziemi i nie znają Ciebie, ażebyś przychodził z tym w Twoim duchu, z tym przekonaniem o grzechu, o konieczności upamiętania, abyś ratował, Panie, tych, którzy idą na śmierć, nie znając Ciebie. Panie, prosimy Cię, byś ratował, byś przenosił do Twojego Królestwa. Byś dał, Panie, to jeszcze tą możliwość uniżenia przed Tobą, znania grzechów i przyjęcia Twojego zbawienia. Panie, prosimy Cię. Amen. Amen. Amen. Ukojem moim Bóg. czynię tak, jak mi Ojciec poleci. Wstańcie, chodźmy z Tobą. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Pierwotny plan był taki, że Robert miał rozpocząć, a Andrzej miał teraz usłużyć. Robert przysłał informację, że jest zaziębiony i dlatego nie będzie go i wszystkich pozdrawia, więc przekazuję pozdrowienia od Roberta. A ja mam dla Was jeszcze taką prezentację, właściwie to nie jest prezentacja, właściwie to jest taka relacja z pobytu Wołta i dwóch jego jeszcze towarzyszy w tym domu dziecka w Indiach, który od lat wspieramy, także za chwilkę usiądę i tutaj pokażę Wam trochę zdjęć, które Wołt przesłał z tej właśnie ostatniej swojej podróży do Indii, abyśmy pamiętali o tej pracy, abyśmy nie zapominali w modlitwie o tych właśnie braciach i siostrach, którzy tam służą Bogu i dzieciach, którymi się opiekują. Także zachęcam do uważnego obejrzenia tych zdjęć i wysłuchania tych kilku słów, które powiem przy okazji tych zdjęć. Ta relacja jest tam zapisana w języku holenderskim, więc ja nie będę czytał tego, co tam jest, bo nie znam holenderskiego, ale sobie wcześniej to wszystko przetłumaczyłem, także wiem mniej więcej, o co tam chodzi i to pokrótce Wam opowiem. Tam też są dołączone linki do filmów, ale na to dzisiaj już nie ma czasu. Innym razem puszczę kilka z tych filmów przy innym naszym spotkaniu. Także tymczasem na razie same zdjęcia. Tutaj tylko wyciszę te inne mikrofony, żeby nie było hałasu. Raz, dwa. Chyba siebie wyciszyłem. Raz, dwa, raz, dwa. Tak, tutaj jest ten mikrofon, dobrze. Można zgasić, jeśli to poprawi widoczność. Tam nie tą jedynkę, tylko ten drugi przycisk. Trochę lepiej, nie? Dobra, ja spróbuję tutaj pełen ekran włączyć. Chociaż nie, lepiej tak, będzie mi łatwiej, będzie mi tu obracać tym wszystkim, co tutaj jest. Tutaj dzieci puszczają bańki, jak bracia z Holandii przyjechali i przywieźli im zestaw do puszczania baniek. Jak widzicie, na bosaka. To jest z października, listopad, październik, to są zdjęcia z października, dobrze mówię? Tak, 31 październik, to jest okres wakacji jeszcze w Indiach, oni później zaczynają wakacje i to są ostatnie dni ich wakacji. Także jeszcze są na wakacjach. Tutaj rozpakowywują dziewczynki swoje prezenty, tu jakiś filmik jest, ale tego filmiku nie ma, tu sąsiad na ulicy, na motorze. Co tutaj mamy dalej? To jest Widia, tutaj ta w tym czarnym, żona Babu, i oni razem prowadzą ten dom dziecka, a tutaj jest siostra z Holandii, która tam przyjechała. Tutaj dzieci pokazują swoje zabawki, które dostały. Jeszcze tutaj dostała, o, widać na jakieś koraliki na głowę. Co dalej tutaj mamy? A, tutaj Widia została, poszła do zakładu optycznego, ponieważ od lat ma problemy ze wzrokiem i tam bracia postanowili zrzucić się dla niej na okulary, także poszła do zakładu optycznego, gdzie na miejscu zrobili jej badanie i od razu okulary przygotowali. A tutaj oni przygotowują ubrania ślubne dla jednej z dziewczyn, która właśnie będzie miała ślub, i sami robią właściwie wszystko. Mówił tam, Wout pisał, że koszt wykonania takich ubrań samodzielnie jest 10-krotnie niższy niż zakup gotowych ubrań, także oni to sami przygotowują. Tutaj Widia już jest właśnie w nowych okularach. Tutaj tak wygląda. Tutaj jakieś gry, zabawy z dziećmi prowadzą. A tutaj następnego dnia przed tym ślubem o 12 w południe taką mają uroczystość zjadania torta. I to Wout, nasz znajomy z Holandii. Tu Wout był u nas latem, w maju. W maju był tutaj razem z bratem z... Skąd ten brat był? Z Pakistanu, tak. I z Jumą z Indii. Ale tym razem z kimś innym pojechał. A to jest ten właśnie Babu, ten mąż Widi, który prowadzi. Jak widać, karmią wszyscy Wouta tortem. Bardzo lubią karmić ich, jak oni tam przyjeżdżają. Wszystkie dzieci też chętnie go karmiły. A tutaj już później normalnie zdrowe jedzenie, już nie tort, tylko ryż tam z czymś, zdrowe jedzenie następnego dnia, czy później, nie wiem. Co? Tort, no, był tortowy, a tutaj tam napisane było, że to zdrowe jedzenie. A tutaj dzieci dostały też takie czekoladowe litery z ich pierwszymi chyba literami ich imion, oczywiście zjadły je. Te litery. Tutaj na ulicy dzieci się bawią przed tym domem, gdzie mieszkają. A tutaj jest taka sytuacja, że jak oni tam byli, to co drugi dzień chyba nie było wody, albo do którejś godziny tylko była woda, więc oni magazynują tą wodę w beczkach, mają też tam w piwnicy taką pompę zamontowaną i tam jakoś sobie się wspierają tą pompą, więc jak nie ma wody, to po prostu z tych beczek korzystają. Tutaj akurat nie pranie będą robić z tą napompowaną wodą. Tutaj Wout z tymi, z kilkoma dziewczynkami przed tym domem dziecka. Tutaj chłopcy układają jakieś Lego, które dostali, czy jakieś tam klocki, nie wiem, to może nie jest Lego, ale jakieś klocki. A tutaj już wycieczka z dziećmi na plac zabaw. Także tutaj dzieci się bawią na placu zabaw. Tutaj chłopaki starsi dostali zabawkowe euro, które też bardzo im się podobało. I nie wiem, czy to nie jest nawet do jedzenia. Takie, że wiecie, wygląda jak papier, ale można to zjeść. No tutaj dalej dzieci się bawią na placu zabaw. To jakiś filmik z placu zabaw. Wout mówi, że jak odszedł na chwilę tam od tych dzieci, to za chwilę ludzie z tego parku, widząc jakichś białoskórych wokół nich się zgromadzili, zdjęcia wszyscy sobie z nimi robili, fotografowali się z tymi przyjezdnymi z Holandii. A tutaj odwiedzili taką dzielnicę, gdzie są slumsy nad taką rzeką. To jest miejsce, skąd niektóre dzieci w ich domu pochodzą, czyli tutaj wcześniej mieszkały w takich blaszakach, w takich właśnie slumsach nad no, taką powiedzmy rzeką, takim bagnem właściwie, bajorem. I tam w takich właśnie domkach, w slumsach mieszkają ludzie i tam niektóre dzieci właśnie stamtąd pochodzą. Tutaj dalej jakieś dzieci bawią się z różnymi kolorowymi wstążeczkami i tak dalej, a tutaj jeszcze z tych slumsów świnka leży sobie w pośród śmieci, także tak to wygląda. Oczywiście tutaj na ulicach święte krowy spacerują, które są często karmione lepiej niż ludzie. Tam dalej zobaczymy, jak elegancko talerze im ludzie podstawiają do jedzenia. A tutaj też babu okazało się, że też jak zobaczył, jak ta dobrze widzi, to też się okazało, że on też nie widzi. Więc jego zabrali też do tego optyka i zrobiono też dla niego okulary. Także tutaj czekają już na... Tutaj jeszcze babu jest na badaniu i czekają na przygotowanie okularów. Tutaj jest informacja o tym, że już kończą się wakacje, że trzeba wracać do szkoły. Więc zaraz koniec wakacji. A tutaj lodówka, którą chcieli kupić do tego domu, ale się okazało, że nie tak łatwo, bo nie mieli pieniędzy na tą lodówkę ze sobą. Musieli ją wypłacać z karty, ale musieli przez 4 dni wypłacać po kawałku, bo się nie dało od razu całej kwoty wypłacić, więc musieli przez kilka dni wypłacać, żeby w końcu wypłacić całą kwotę, żeby kupić tą lodówkę, a tutaj w tym domu zamontowali nową skrzynkę na klucze. Tutaj jest jakaś tam wcześniejsza, a tutaj widziałem dalej, że montowali tą skrzynkę na klucze, żeby w razie jakiegoś tam pożaru czy coś był dodatkowy klucz, ponieważ tam brama jest zamykana, drzwi są zamykane w tym domu na noc i musi być jeszcze dodatkowe takie miejsce wyjścia z tego domu w razie pożaru czy jakiegoś niebezpieczeństwa, więc tam drugą skrzynkę montował tutaj Wout na klucze właśnie. Także tutaj jeszcze przed, a tu już jest po, tam wisiała ta czerwona skrzyneczka. Tutaj jedną dziewczynkę zabrali do dentysty na wizytę. Tutaj też w tym u tej dentysty. Tam widzicie, dalej maseczki noszą w Indiach jeszcze. A, u nas też w sumie w szpitalu, no tak. Tutaj jakiś chłopczyk, jeden z tych podopiecznych. A, tutaj wybierają się na basen, więc dzieci od rana już gotowe na wycieczkę na basen. To dla nich wielka frajda, ponieważ tam no tak normalnie to ich nie stać na to. Tam mówił Wout, napisał, że pobyt na takim basenie to jest koszt całego dnia pracy. Taki jest wysoki koszt, żeby jedno dziecko mogło wejść, więc oni tam wcześniej zebrali fundusze tam w Holandii dla tych dzieci na wyjście na taki basen raz w roku. Także tutaj zobaczymy te dzieci na tym basenie. Tu jest właśnie wejście do tego parku i tutaj już się bawią w tym parku wodnym. Także tak to wygląda. W ubraniach, jak widać, tam się kąpią, nie rozbierają się tak jak u nas, tylko w ubraniach przyzwoicie się kąpią. Tylko mężczyźni się rozbierają bardziej, ale niektórzy też w koszulkach. ci Holendrzy rozebrani. Nie umieją się zachować. Tutaj jakieś jedzonko, chyba tam na miejscu takie ładne zakupili dla nich. O, tutaj widać taki wodospad. Jeszcze zajadają, tak. Dzieci mają lunch. Pod wodospadem się moczą. A tu już z powrotem wrócili, jakieś zabawy. Oni tam bardzo lubią się bawić, czymkolwiek. Wołt mówi, jaką najprostszą zabawkę im dać, jakąś czy planszówkę, czy jakieś klocki, czy cokolwiek, to oni są tacy szczęśliwi. Od rana do wieczora się mogą bawić prostymi zabawkami. Nie mają wymogów jakichś bardzo wielkich, skomplikowanych gier, tylko wszystko, i to starsi, młodsi, tam wszyscy się chętnie bawią. Także jak widać tutaj klocuszkami takimi łowią klocuszki, super zabawa. Tutaj jakieś układanki, jakieś takich właśnie z magnesowymi takimi kuleczkami. A tutaj patrzcie, krowy jedzą i talerze mają z jedzeniem. Na ulicy tak to wygląda. Ludzie przynoszą im jedzenie, karmią te krowy święte. I często mówi, pisał Wołt, że no, mają lepsze jedzenie niż ludzie. Tutaj też jakaś kolejna gierka planszowa. A ten chłopiec kończył chyba 18 lat, wydaje mi się. Zaraz tam będzie jego zdjęcie później. A tutaj oni się kajdankami zakuli. Zabawa, kolejne zabawy. A i to, co bardzo te dzieci lubią robić, to masować. Robić masaż. Więc jak Holendrzy przyjeżdżają, to oni tam ich masują od rana do wieczora. Bardzo lubią masować, więc jak chcecie się wybrać, i, no to możecie się spodziewać masażu. Chętnie masują te dzieci wszystkie. O, tutaj kolejnego masują chłopcy. Ręce, nogi, wszystko. Wołt, tutaj Wołt na łożu, ile chętnych do masażu. Także, a tutaj uliczne psy, tak niektóre wyglądają, także o psy tak nie dbają jak o krowy. Tu jeszcze troszkę młodsze, lepsze, w lepszym stanie pieski na jakimś gruzowisku przy ulicy. Co to było? Nie pamiętam. To chyba te pieniądze wypłacali po kolei, żeby tą lodówkę kupić. Zbierali z bankomatu pieniądze. W końcu kupili lodówkę. Co tutaj dalej mamy? Tutaj Babu, to jest chyba jego siostra, którą pojechali odwiedzić, jeśli dobrze pamiętam. A, nie, to takie dziewczynki, które mieszkały wcześniej u nich w domu, ale niestety ta matka zażądała, żeby one wróciły na ulicę, i one mieszkają teraz na ulicy. Po prostu w kartonie, mają karton na ulicy i w tym kartonie mieszkają i żebrają. Także tak to niestety wygląda. Tu jest ich brat chyba i tutaj zobaczymy zaraz właśnie jedną z tych sióstr na ulicy, i tutaj tak, to jest ona ze swoim bratem, i tu jeszcze będą z matką, ta matka tutaj gdzieś z nimi będzie za chwilę. O, tutaj jest, to jest matka, dwie córki i ich, i jej syn, i po prostu ona się nie zgodziła, żeby one tam mieszkały. One by jakiś czas mieszkały tam, parę lat chyba, w tym domu, ale ona chyba sama sobie nie radziła, nie była w stanie użebrać wystarczająco, więc te córki chciała, żeby z nią mieszkały w tym kartonie na ulicy i żebrały. No niestety, tak to wygląda. Tutaj właśnie idą do tego, to jest blok mieszkalny, gdzie ludzie mieszkają w takich maleńkich pokojach. Właściwie mieszkanie to jest pokój, no i tam czasami jakaś wspólna łazienka, także stan naprawdę tych mieszkań. Nie ma tam często prądu, nie ma wody, a jeśli jest prąd, to jakiś nielegalny, tam ludzie sobie ciągną kable, podłączają się do okolicznych linii z prądem i w ten sposób sobie próbują radzić. Także tak to wygląda, tu widzicie wszędzie okablowanie na wierzchu, pociągnięte, tutaj taki korytarz i tu po prostu jest wejście do mieszkań, które wyglądają w ten sposób, takie mieszkanie. Tutaj w tym mieszkaniu, w tym pokoju właściwie, swego czasu to jest, wydaje mi się, to jest siostra Widi, tej właśnie żony Babu, którzy prowadzą ten dom, ona tutaj mieszka. Swego czasu w tym pokoju 10 osób mieszkało, w takim pokoju, mieszkaniu. Także tak wyglądają schody, klatka schodowa. No, tak to wygląda. Tutaj wrócili do domu, jakiś obiadek szykują zdrowy. I tutaj już jedzą na podłodze, jak widać, Holendrzy za stołem, a wszyscy na podłodze z miseczek bez widelców palcami zajadają z misek. Tutaj ten chłopiec, o tutaj on ma 18 lat, więc dla niego też przygotowali jakieś tam jedzenie, tort. Tym razem inni chłopaki go karmią. Mam taki zwyczaj, że się karmi solenizantów. Tutaj jakiś filmik, niestety go nie obejrzymy dzisiaj. A ten chłopiec tutaj ma swojego pieska, takiego husky, który tam nie jest chyba w samym tym domu, ale przy tym domu gdzieś ten piesek jest, także oni też tam się tym pieskiem opiekują, dzieci. Tutaj chłopaki grają w jakąś grę, a to właśnie z powodu chyba tych tam 18 urodzin tam coś zorganizowali dla niego. A tutaj obok jest droga i ludzie sami, sąsiedzi tam reperują tę drogę. Porobiły się dziury, to oni tam, ktoś tam przywiózł im tylko kamieni i ludzie sami, wiecie, układają, sypią, żeby było równo, tam jakąś maszynę widać z tyłu, coś tam jest, więc chyba ktoś tam im pomaga. Tutaj rozgrzewają smołę i taki asfalt i to wylewają później na te kamyczki, które przygotują, także no, tak tam się robi drogi. Tutaj to są jakieś widoczki za miastem. Tutaj dzieci się dalej bawią. A, tutaj już wiem, oni tutaj przenoszą się do tego, znaczy nie przenoszą się, tylko kupili to mieszkanie drugie, ponieważ tam pamiętacie, oni ostatnio mówili o tym, że chcą kupić mieszkanie, bo tam jest więcej tych dzieci niż w tym domu powinno być i udało im się zakupić mieszkanie i przewożą tutaj rzeczy do tego nowego mieszkania. Także szykują tutaj rzeczy, żeby przewieźć do tego nowego mieszkania. Tutaj wieszają jakieś obrazki. Co tu jeszcze? Tak, no wszystko oczywiście przewożą na skuterach. Tam to jest najlepszy środek transportu. Wszędzie można wjechać, nie trzeba się przejmować korkami, więc przewożą na skuterach te wszystkie rzeczy. Tutaj mamy kolejne jakieś chyba znajome osoby, tak, to nie są z tego domu, ale to są osoby z sąsiedztwa, które oni odwiedzają i też tam jakoś starają się im pomagać, tym osobom, które tam mieszkają obok. Tutaj taka właśnie rodzina jest jedna, która ci chłopcy chyba wcześniej u nich byli w tym domu, teraz już samodzielnie ta rodzina jakoś tam sobie radzi, więc oni są poza, a tu już dzieci ruszają do szkoły, szykują się na wyjście do szkoły. Tak, tu już jest szkoła, pierwszy dzień szkoły, tutaj jakieś rzeczy przywożą, o tu jest właśnie informacja o tym, że czas wracać. Znaczy, to jest informacja o tej szkole, gdzie te dzieci chodzą. Tutaj są przed szkołą, a tam już później widzieliśmy ich na tym placu przy szkole. Tutaj do sklepu poszli właśnie chyba, a tutaj Dzień Dziecka jeszcze był. Jakoś w innym czasie oni mają ten Dzień Dziecka, chyba na początku listopada, bo zabrali też te dzieci do Pizza Hut na Dzień Dziecka. Więc tutaj mamy ich zdjęcia z wycieczki. Dzieci ubrały najlepsze ubrania, więc się tutaj wszystkie chciały fotografować w tych swoich najlepszych ubraniach, jakie mieli, do Pizza Hut. Także takie, widzicie, złote buty, sukieneczki, dziewczęta i jedzą pizzę, co jest dla nich rarytasem. Jak bracia z Holandii przyjeżdżają, to im takie fundują przyjemności. Zabierają ich do Pizza Hut. A tutaj mamy wymianę rur na ulicy, akurat nie była wymiana rur. Jak widać, w bardzo prosty sposób to robią, wbijają taki pręt, rozpoławiają takie betonowe rury i wyciągają je i nowe wkładają. I w ten sposób wygląda ulica w trakcie remontu czy wymiany rur. Także tutaj był film jeszcze z tej ulicy. O, tutaj rury wyciągnięte. To jest ten właśnie wejście do tego ich domu, Bird's Nest, czyli gniazdo ptaków. Tutaj ulica. A, jeszcze na ostatni dzień, to już przed wylotem, jeszcze im na to, żeby ich dobrze wspominali, kupili wszystkim lody, co też jest dla nich wielkim rarytasem. I wszystkie dzieci zajadały lody i jeszcze masaż przed podróżą. I tutaj już jadą, szykują się na wyjazd. Tutaj zamówili taksówkę. Oczywiście w taksówce za mało miejsca, więc zobaczcie, jak pan taksówkarz ładnie pakuje w walizki na dach. Oni specjalnie z Holandii przywieźli taki pas, żeby te walizki zamocować na dachu. No i udało im się super zamocować, tylko że jak dojechali do lotniska, to już koniec, tutaj będzie zdjęcie. Jak dojechali do lotniska, to było za nisko zawieszony taki baner i zerwali tymi walizkami ten baner. Musieli zapłacić 500 rupii kary za zerwanie baneru i pojechali na lotnisko. Ale walizki nieruszone, nie zerwały się, elegancko stały do końca. Także tak to mniej więcej wyglądało w ich podróży. Dobrze, światełko można zapalić. Jeszcze nie będzie, tak, bo będziemy kończyć, nie będziemy przedłużać. Także wyświetlam tak. Słychać? Coś tam powinno być słychać. Od czasu do czasu tutaj Wout przysyła mi więcej, wiecie, mam co różna WhatsAppa, dostaję jakieś zdjęcia i tak dalej, ale za każdym razem tego nie robię, nie pokazuję wam, chociaż może powinienem częściej przypominać o tym, jak wygląda życie niektórych ludzi i też tych dzieci, które tam mieszkają w tym domu, żebyśmy pamiętali w modlitwie o tym domu dziecka, o innych domach dziecka, gdzie wiemy, że nie jest tak wesoło jak u nas, gdzie no, zmagają się naprawdę z prozaicznymi, codziennymi wyzwaniami właśnie takimi jak woda, czy jeśli nawet ta woda jest, to często jest brudna, prąd, podstawowe rzeczy. Także dziękujemy Bogu za tych, którzy tam pracują, też za tych, którzy wspierają tą pracę i też za to, że my możemy być jakąś częścią pomocy tym ludziom. Także jeszcze powstańmy, pomódlmy się o tą pracę dalej, zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń i będziemy też wspominać to, co nasz Pan dla nas uczynił, abyśmy mogli być częścią Jego Królestwa tutaj teraz, na tej ziemi, w tym czasie, w którym nam przyszło żyć. Kochany Panie, chcemy Ci dziękować za Twoje dzieło na tej ziemi, za te różne przedsięwzięcia, do których powołujesz Twoje dzieci, dajesz pragnienia, dajesz środki, dajesz zdolności, umiejętności, dajesz zdrowie, siły, zaopatrujesz. Boże, dzięki Ci, że w pośród tej ludzkiej nędzy, w pośród tych wielu różnych dramatów życia jest światło Twojej nadziei, jest światło Twojego Kościoła, jest Twoje dzieło, chociaż często tak słabe, tak wydaje się jak kropla w morzu wobec ogromnych potrzeb, wobec ogromnych problemów, w jakich ludzie tego świata żyją, z którymi się zmagają. Panie, chcemy Ci dziękować za te wszystkie miejsca, za te wszystkie osoby, które są zaangażowane w to dzieło budowania Twojego Królestwa w różny sposób, głosząc Twą Ewangelię, prowadząc właśnie takie ośrodki, miejsca schronienia dla dzieci, dla osób starszych, dla osób uzależnionych od narkotyków, od alkoholu. Boże, chcemy Ci dziękować za tych wszystkich, którzy w różnych miejscach, w różny sposób służą Tobie, niosąc nadzieję, niosąc Ewangelię, niosąc ratunek, pomoc. Modlimy się, byś błogosławił dalej tą pracę i dał też kolejnych, którzy będą przejmowali pałeczkę, dał też ochotne serca w Twoim Kościele, aby współuczestniczyć w tej pracy przez modlitwę, przez finansowe wsparcie. Boże kochany, prosimy, błogosław Twój Kościół w tym dziele budowania Twojego Królestwa, docierania do serc ludzi. Modlimy się o te dzieci w tym domu dziecka i też w innych miejscach. Panie, abyś poruszał je, abyś pociągał je ku Tobie, aby też Ewangelia, którą słyszą, docierała do ich serc i przynosiła życie, wiarę, zbawienie, przemianę ich sytuacji. Prosimy, kochany Panie, o Twoje łaskawe, zbawcze działanie w ich sercach. Wielbimy Ciebie za to, co czynisz na całej ziemi, za każdą duszę, którą ratujesz w swej miłości. Bądź Tobie chwała i cześć, nasz Panie. Amen. Kochany Panie, dziękujemy, że w swej wielkiej miłości, pokorze, uniżeniu do nas grzesznych ludzi poszedłeś na krzyż Golgoty, miejsce pohańbienia, miejsce szyderstwa, niezrozumienia, miejsce, w którym modliłeś się za tych, którzy uśmiercali Ciebie, wołając: Ojcze, nie poczytaj im winy, bo nie wiedzą, co czynią. Jakże dzisiaj wielu ludzi nadal jest w tym stanie nieświadomości, niepoznania Twojej miłości, niepoznania Twojej dobroci, w której ofiarowałeś samego siebie, by zgładzić ludzki grzech, by zapłacić za nasze przewinienia, by spłacić nasz dług wobec Bożej sprawiedliwości. Kochany Panie, jesteśmy Ci wdzięczni, że otworzyłeś nasze oczy, że otworzyłeś nam zrozumienie i dałeś nam łaskę zobaczyć, że jesteśmy na drodze zagłady, że zdążamy na wieczne potępienie, nie wierząc w Ciebie, nie służąc Tobie, lekceważąc Ciebie. Dziękujemy, że zmiłowałeś się nad nami i pomogłeś nam zobaczyć, na jakiej drodze jesteśmy, i wskazałeś nam też drogę zbawienia, drogę życia. Dziękujemy Ci za to wielkie zbawienie, które stało się naszym udziałem, i za łaskę, w której dzisiaj możemy żyć. Panie, wspominamy to, co uczyniłeś na Golgocie, ponieważ bez tego krzyża nikt z nas nie byłby w stanie zawrócić z tej złej drogi. Nikt z nas nie byłby w stanie zmienić naszego kamiennego serca, pełnego przewrotności, pełnego zła. Nikt z nas nie byłby w stanie usprawiedliwić się przez nasze wysiłki i starania. To Twoje dzieło, to Twoja łaska, to Twoje miłosierdzie nad nami. I za to, Panie, Ci chcemy dziękować i wielbić i modlić się, aby to dzieło w życiu każdego z nas wydawało błogosławione owoce sprawiedliwości, aby też owocowało zbawieniem dla ludzi wokół nas. Panie, pobłogosław ten chleb, który łamiemy na Twoją pamiątkę, tak jak nam przykazałeś, byśmy pamiętali o tym, jak wielka cena została zapłacona, aby wybawić nas z naszych grzechów. Chwała Tobie, Panie, dzięki Ci za Twoją ofiarę. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że Ty z wielkiej miłości oddałeś swoje życie, żebyśmy my mogli żyć. I nasze sprawy są dla nas ważne. Nasze zbawienie jest dla nas ważne. Ale tak myślę, że czasami możemy, będąc wpatrzonymi w nasze sprawy, nawet w kwestię zbawienia naszego, możemy stracić z pola widzenia Ciebie i nasz wzrok skierować na nasze sprawy, na kwestię zbawienia, a nie widzieć Ciebie. Tak się modlę o to, żebyśmy nigdy nie popadli w coś takiego, że nie widzimy Ciebie, nie jesteśmy motywowani miłością, wdzięcznością dla Twojej osoby. I o to się modlę i dla siebie, i dla moich braci, sióstr, żeby było cały czas większe poznanie, doznanie, żeby nasza miłość wzrastała i żeby to, co robimy, było właśnie wynikiem miłości. Dziękujemy za najdoskonalszy wzór miłości, jaki mamy w Tobie. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani, do tego stołu, gdzie razem wspominamy śmierć naszego Pana. Zwiastujemy, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, Jego śmierć, wiedząc, że więzy śmierci nie zatrzymały Go w grobie, ale tak jak obiecał, powstał z martwych i żyje. I wierzymy, że dzisiaj jest obecny w każdym miejscu, takie jak to, gdzie Jego chwalcy w Jego duchu gromadzą się w imieniu Jezus. Gdzie choćby dwóch spotkało się w imieniu Jezusa, On obiecuje tam być obecny, więc On żyje. Mamy społeczność dzisiaj z żywym Jezusem. Nie wspominamy tylko Jego śmierci, ale wspominamy Jego śmierć, wiedząc, że On ją pokonał. I On żyje. I oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Tego wielkiego dnia, kiedy każde oko Go ujrzy i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, kiedy wszystkie kolana się przed Nim pokłoną. Tam już nie będzie wielkich, będzie tylko jeden wielki. Jezus, nasz Pan, nasz Bóg, nasz Zbawiciel. A wszyscy padną przed Nim na kolana. I wszyscy wyznają, że On jest Panem. Ku chwale naszego Boga, Ojca. Wyczekujmy, kochani, tego dnia i żyjmy w świetle krzyża, bo ten dzień nadchodzi. Nie wiemy kiedy, nie znamy tego dnia, nie znamy tej godziny, ale Pan Jezus obiecał, że przyjdzie dla wielu jak złodziej. Dla wielu będzie zaskoczeniem. My zaś nie mamy spać, my nie mamy być ociężali, ale mamy żyć w Chrystusie, przeobleczeni w Jego sprawiedliwość, wypatrujący Jego powrotu, nie gnuśnie, ale aktywnie, służąc Mu. Nasze czekanie nie jest pasywnym czekaniem, jest aktywnym czekaniem. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, kochani, rozmyślając o tych wielkich prawdach, o których Boże Słowo w tak wielu miejscach nam przypomina. I niechaj to nasze jedzenie z tego chleba i picie z tego kielicha będzie błogosławieństwem dla każdego z nas, którzy wyciągamy rękę po ten chleb i pijemy z tego kielicha. Zapraszamy. Usiądźmy jeszcze na chwilkę, proszę. Brat Sławek ma ogłoszenie, więc poproszę Sławka, żeby przekazał. Chodź tutaj, chodź. Chciałem złożyć taką swego rodzaju interpelację, propozycję dla nas wszystkich. Od razu powiem na samym początku, bo to jest dosyć istotne według mnie, że uzgadniałem to z bratem Pawłem, z którym się widziałem w tygodniu, a który, jak sami wiemy, jest prowadzącym, współprowadzącym i współodpowiedzialnym za prowadzenie zboru. Także można by powiedzieć, jest to pełna już homologacja, także w tym sensie, że tu nie ma jakiejś tam, prawda, partyzantki, że ja nagle wyskakuję z jakimś ogłoszeniem. Nie, to już było ustalone wcześniej, także możemy być spokojni. Jest to kwestia tego, jak my się do tego odniesiemy. Chodzi o to, żeby więcej osób wnosiło na forum ogólne, w ogóle w sprawach prowadzenia zboru, życia zboru, swoje jakieś, ja bym powiedział, nie wiem, ogólnie tak mówiąc, pomysły, czyli jakieś, czy to spostrzeżenia, czy propozycje, czy jakąś naukę, jakie tematy może chcielibyśmy usłyszeć. Oczywiście jest to pewien, no nie można, nie da się, jak to się mówi, wszystkiego zrobić. I w sumie jest to skierowane głównie do ludzi, którzy mają tak kłopoty troszeczkę, żeby mieć odwagę na tyle, żeby coś zaproponować, czy pewne rzeczy jakoś poruszyć, ale każdy może z tego skorzystać. I o co chodzi? Na wejściu do kaplicy, nie na zewnątrz, tylko już w kaplicy, tam jak się wchodzi, na tą, tamtą część sali, jest taka skrzyneczka metalowa, widzimy, prawda? I chodzi o to, że jeśli ktoś miałby jakąś właśnie sprawę do zaoferowania, do zaproponowania, czy też z zapytaniem jakimś, żeby mógł taką karteczkę napisać, w czym jest rzecz, jak to się mówi, incognito, złożyć ją i wrzucić do takiej metalowej skrzyneczki, która tam jest. Wiemy o tym, że tam jest taka skrzyneczka metalowa i tak jak powiedziałem, jeśli ktoś miałby jakąś sprawę do poruszenia, przedstawienia przed zborem, to może napisać na kartce, nie musi się podpisywać w ogóle, tak jak powiedziałem, i może taką karteczkę wrzucić i wtedy ona, ta skrzynka jest otwierana raz na jakiś czas, no i wtedy ta karteczka, ta złota myśl będzie w niej umieszczona, no i wtedy może... Na ile oczywiście czas pozwoli i możliwości, ta kwestia będzie w jakiś sposób przejrzana, no i przedstawiona przed zborem, no i tak dalej. I to kiedyś już funkcjonowało w zborze, do którego kiedyś uczęszczałem w Gdyni i było to dobre, fakt, do jakiegoś czasu, potem ludzie już zapomnieli, no ale my nie musimy powielać tego, możemy korzystać z tego tak długo, jak tutaj się możemy zbierać, także ja do tego wszystkich zachęcam, przez co my również w ten sposób otwieramy możliwości dla każdego, tak jak powiedziałem, kto jest troszeczkę bardziej taki skrępowany, żeby jakieś rzeczy przedstawiać czy proponować. I tutaj będzie, jak to się mówi, pełna możliwość uczynienia tego. I to wszystko.